działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, minęła 14. Małgorzata Maćborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka rządu apeluje do osób protestujących w Sejmie o zakończenie tej formy protestu. Włoski sąd apelacyjny podtrzymuje wyroki dla nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini. Cały miesiąc fotografią, to w Krakowie. Na początek apel rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o zakończenie tej formy protestu w Sejmie. To, co przedstawił rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, to projekt zmian systemowych. Ja apeluję o zakończenie protestu i o to, abyśmy, tak jak deklarowała dzisiaj opozycja, usiedli razem i pracowali nad mapą drogową systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Tylko razem, tylko ponad podziałami możemy znaleźć najlepsze rozwiązania. Politycy opozycji podpisali dziś przed Sejmem pakt solidarnościowy, który jest zobowiązaniem do spełnienia 4 postulatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Chodzi o dodatek rehabilitacyjny, reformę systemu orzecznictwa, wsparcie w dostępności do urzędów i miejsc pracy oraz wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji Karty Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Pakt ma wejść w życie, gdy opozycja wygra wybory. Pod dokumentem są podpisy przedstawicieli PO, Nowoczesnej, PSL-u, Unii Europejskich Demokratów, Kukiz 15, SLD oraz partii Razem, a protest w Sejmie trwa 38 dzień. Sąd apelacyjny dla nieletnich w Bolonii utrzymał wyroki wydane w pierwszej instancji na 3 sprawców napadu na polskich turystów w Rimini w sierpniu ubiegłego roku. Postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. W lutym sąd skazał 3 sprawców na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Chodzi o 2 wychowanych we Włoszech marokańskich braci w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letniego Nigeryjczyka. W nocy 26 sierpnia zeszłego roku w Rimini napadli na parę polskich turystów. Polka została wielokrotnie zgwałcona, a jej partner dotkliwie pobity. Adwokaci osadzonych w więzieniu nieletnich wnieśli apelację. Obrońca Nigeryjczyka wskazywał, że jego klient współpracował ze śledczymi. Jednak sąd apelacyjny potwierdził wyrok sądu niższej instancji. Przywódca gangu, 20-letni Kongijczyk, w listopadzie ubiegłego roku w innym procesie został skazany na 16 lat więzienia. Sąd apelacyjny rozpatrzy jego odwołanie po wakacjach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od dziś obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Nowe przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo naszych danych. Marta Szulborska. Jak podkreślił szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski, nowe przepisy to przede wszystkim uprawnienia dla obywateli. Nowe uprawnienia to jest większa ochrona, dla przedsiębiorców większe obowiązki, ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku należy zachować zdrowy rozsądek. Zapisy RODO dają nam prawo ubiegania się o usunięcie swoich danych, szczególnie wtedy, gdy nigdy ich nie podawaliśmy. Poza tym zmniejszy się proceder handlu danymi. Odczujemy to na przykład otrzymując mniej telefonów z ofertami zakupu różnych towarów. Marta Szuldorska, Polskie Radio. Unia Europejska i NATO wzywają Rosję do wzięcia odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu MH17 nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku. Maszyna należąca do malezyjskich linii lotniczych leciała wtedy z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób. Międzynarodowi śledczy ustalili, że pocisk, który trafił w samolot, należał do rosyjskiego wojska. Holandia oświadczyła, że Rosja odegrała rolę w zestrzeleniu. Tę opinię podziela również Australia. Beata Pomecka. W reakcji na te ustalenia swoje oświadczenia opublikowały Unia Europejska i Kwatera Główna NATO. W obu dokumentach jest wezwanie Rosji do wzięcia odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu i do pełnej współpracy, by sprawców postawić przed sądem. Zarówno szefowa unijnej dyplomacji, jak i sekretarz generalny NATO przypomnieli rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Podkreślili, że Unia i Sojusz wspierają wszystkie wysiłki, które wyjaśnią, co zdarzyło się 17 lipca 2014 roku i sprawią, że winni zostaną osądzeni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wystawy, warsztaty i spotkania z najlepszymi fotografami na świecie. W Krakowie rozpoczyna się wieczorem miesiąc fotografii. Hasło przewodnie w tym roku to przestrzeń przepływów, obrazowanie niewidzialnego, mówi dyrektor imprezy Agnieszka Dwernicka.

informacji trójki. Zofia Kruszewska i Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Piotr Metz na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Plac Biegańskiego to takie miejsce, które przedziela Aleję Najświętszej Marii Panny biegnącą przez całą Częstochowę z widokiem na wieżę klasztoru na horyzoncie. Tu właśnie usytuowana jest scena wielkiego multimedialnego wydarzenia muzycznego i nie tylko, które odbędzie się jutro wieczorem. Puls, koncert poświęcony Halinie Poświatowskiej. It's a Jazz Thing, Ronnie Size. Za chwilę dyrektor muzyczny całego przedsięwzięcia James Morton. Przypomnę, że dzisiejsza tonacja Trójki z Częstochowy, gdzie jutro wielki koncert. Jesteśmy w tej chwili blisko sceny, na której cały czas trwają próby, co być może będzie od czasu do czasu słychać. Zespół Ronniego Size'a reprezentują w tutejszej kapeli DJ Suf i C. John. James Morton, jak mówiłem, nie tylko występuje, ale też jest autorem muzyki do całego koncertu, o czym za chwilę z nami porozmawia. Współpracuje na stałe z zespołem Herbalizer, ale ma także wspaniałą karierę solową. Oto przykład. Afternoon, James Morton. Sorry to interrupt your rehearsals. That's absolutely fine. Thank you for having me on the show. What's your exact role for tomorrow's gig? Are you a musical brain behind it? Well, I'm the musical director for the concert, and I wrote the music and produced the music. I also have collaborated with two members of the group, myself and DJ Suf, co-producing it, and also Tomasz Bura, from Poland, is a fantastic keyboard player. We co-wrote, collaborated on five or six of the songs. There's 19 in total. So yeah. Zapytamy, jaka jest rola Jamesa w jutrzejszym przedstawieniu multimedialnym, bo to więcej niż koncert. Powiedział, że jest dyrektorem muzycznym całości. Napisał muzykę, przy której pracował także z członkiem swojego zespołu DJ-em Suwem, a także Tomaszem Burą. Łącznie usłyszymy jutro 19 piosenek. It's not your first time here because you played at the Komeda tribute concert, but it's a complete different role. What was your first reaction about writing music to a foreign, in fact, text, foreign poetry? It's been a very interesting process, writing music from poetry, inspired by the poetry, and it's amazing poetry, so it created a lot of emotions and atmosphere, which is a very interesting way to work. And I've been over to Poland several times in the last few months, and we researched extensively, did a lot of research on Poświatowska and all the poems, and we went to her house and met her brother, and we sat down for days and discussed the meaning of the poems. So I think I'm expert with Poświatowska now. Even with pronouncing her name, which not easy. Byłem w Polsce kilkanaście razy w ciągu ostatnich miesięcy, bo to było niezwykłe wyzwanie, ale też szalenie interesująca propozycja napisania do poezji w obcym języku muzyki. Czuję się teraz ekspertem. Rozmawiałem z bratem poetki, byłem u nich w domu. W zasadzie zrobiłem research, który powoduje, że wiem o niej wszystko. Was there like a rhythmic problem? Because the rhythm of the language is different to what you're doing every day. This was a challenge. The singers, the different guest vocalists who I'm working with, I tried to create a structure for them to work inside, so they had some freedom with the rhythm of the lyrics. And I wrote the music in such a way that there were suggestions of rhythm and melody, but each singer has approached it differently and done their own thing. So it's like an open book. Yeah, you know, I tried to make a framework because I don't speak Polish and don't read Polish. I had to think about the best way to make this project work well, and the best way to do this was to write the instrumental music with suggestions of melodies, and then really let the vocalists have a chance to put their own personality into it. Meaning that the concert will happen when it will happen, tomorrow. Yeah, absolutely. We've worked on a very, very short time frame. There's a lot of hard work has gone in, and the rehearsals are sounding amazing, so I'm very, very excited. I think it's going to be a great show. Zapytałem o problem rytmiczny, bo to jednak inny język, zupełnie coś innego, do czego jest przyzwyczajony na co dzień pracując. Powiedział, że starał się napisać bardzo otwarte formy, struktury, które sugerują melodię, sugerują jakieś linie, ale zostawiają przestrzeń, wolność wokalistom. Próby brzmią wspaniale, zapowiada się to wszystko doskonale, ale tak naprawdę co się zdarzy, dowiemy się dopiero jutro podczas koncertu, bo to jedno z tych wydarzeń, które dzieje się po prostu na żywo tu i teraz. You need to go back to the rehearsals. Yes. Just last question. Yes. Do you already have a favorite poem? I think it's very difficult. I know. It's the question that shouldn't be asked, actually, because you could answer that you have 19 favorite poems now. We read through a lot of poems, and we selected 18 poems and threw out quite a few. But Hairs in Curls poem, for me it's very, very dramatic and emotive. And actually with this poem, there is a girl shouted in bed when Poświatowska is in hospital. There is a girl in bed next to her, screaming at her, "Why do you brush your hair? Why do you brush your hair?" And Poświatowska continues to brush her hair. The next day, this lady dies. So the fact that she brushes her hair and continues to have pride in herself and the will to go on and be strong, for me was very touching, and I mimic the shout, the screaming on my saxophone, so I'm sort of playing a role, almost like acting, with one of the characters from this poem. So I like this poem. Najtrudniejsze pytanie ze wszystkich, o ulubiony wiersz, czy już taki jest. Bardzo długo się zastanawiał, powiedział, że trudno wybrać, ale jest taki. Ten, w którym naśladuje krzyki, te krzyki pomiędzy Poświatowską a inną kobietą na łóżku w szpitalu, która leżała obok. Na swoim saksofonie imituje krzyki. Dlaczego czeszesz włosy w takim momencie? Opowiedział bardzo pięknie, bardzo dramatycznie historię zawartą w tym wierszu, którą Państwo pewnie doskonale znacie. Rzeczywiście, ten research jest zdumiewający. Zna to wszystko na pamięć. James Morton, thank you very much. One more thing. Yeah, of course. I would like to thank Michał Gawelicz and Marzena. It's difficult to pronounce their name. Marzena Kopińska Urik. Yeah, I didn't say it in Polish because it's much more beautiful if you pronounce it or try to pronounce it. And this, the artistic, Marzena is artistic director and Michał is the promoter, and they had the concept for this idea and asked me to be involved as musical director. So yeah, just would like to say thank you to them. To jeszcze były podziękowania od Jamesa Mortona dla pani Marzeny Kupczyńskiej-Urlich i pana Michała Gawlicza. Przede wszystkim za zaproszenie do tego wspaniałego projektu. Have a great rehearsals. Thank you. Thank you very much for having me. James Morton. To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. Natalia Sikora. Witam. Dzień dobry. W zasadzie powinienem ci zadać to samo pytanie, którym skończyłem rozmowę z Jamesem Martonem. Czy masz ulubiony wiersz Poświatowskiej? Niekoniecznie musi to być wiersz, w który jesteś zaangażowana na jutrzejszym koncercie. Jest taki wiersz, który nie miał tytułu, ale zaczynał się od słów to bezsilność uszminkowała świat do fotografii. Śnieg upudrował kiełki konwali i on tak sobie takim... To jest taki mój ulubiony. Kiedyś recytowałam go w teatrze. Czy tak się złożyło, że będziesz miała okazję zmierzyć się z nim jutro? Nie. O, jego akurat nie ma w materiale. To opowiedz o swojej roli jutro. Skupię się tutaj na takich bardziej dramatycznych momentach życia Haliny Poświatowskiej. To będzie wiersz Kot, sekuje swoje ciało i wieczny finał. Majstrujemy tutaj z małym, szalonym pomysłem dotyczącym tego, w czym będę. I co mogę jeszcze dodać? Bardzo lubię Poświatowską od dziecka i jestem ciekawa tej imprezy, tego koncertu, bo wiem, jaką muzykę zaproponowano tutaj do poezji Poświatowskiej i myślę, że to są bardzo ciekawe zabiegi artystyczne. A jak to nam zaowocuje, to zobaczymy finałowo na koncercie. Mniej więcej o tym rozmawiałem z Jamesem Mortonem przed chwilą, że to jest jeden z tych koncertów, który zdarzy się dopiero jutro, prawda? Bo możecie próbować, ale po pierwsze macie bardzo ograniczony czas na te próby, a po drugie forma jest otwarta. Tam nie ma... On użył takiego sformułowania, ja bardziej sugeruję melodię niż je piszę. Mhm. No rzeczywiście tak. James w tych utworach dał nam dużo miejsca do zagospodarowania ich melodiami. To prawda. I coś, co ważnego uchwycił w tych wierszach, to ta pustka, która towarzyszyła Halinie, jest w tej muzyce, ja ją tam słyszę, a myślę, że naszym zadaniem będzie całe życie tam wpuścić w to wszystko. Pytałem go o rzecz, która wydawała mi się trudna, o zupełnie inną rytmikę języka, przecież on pracuje na co dzień inaczej. Okazuje się, że to najmniejszy problem, on jest takim ekspertem od Poświatowskiej w tej chwili. O kręceniu włosów na papilotach opowiedział mi całą historię wiersza, o tym jak będzie te szpitalne krzyki przekładał na swój saksofon. To zdumiewające, jak bardzo głęboko wszedł przez te kilka miesięcy zaledwie. Co zapowiada jutro wielkie rzeczy? Czego wam życzę? I wracajcie na próbę, bo czasu mało. Natalia Sikora, dziękuję. Bardzo dziękuję. Angelo Brusini grał na gitarze na tej właśnie płycie Massive Attack Mezzanine. Jest w zespole Jamesa Mortona, który przywiózł ze sobą także własnego inżyniera dźwięku Evertona Thomasa, pracującego m.in. z Lee Scratchem Perry. Przed Natalią Sikorą grupa Herbalizer i wysamplowany, o ile mi wiadomo, tylko z płyty winylowej, bo kompaktu chyba nie było, fragment przedziwnej płyty, o której w szczegółach dziś nie będę opowiadał, Sensual Woman. To było piękne wprowadzenie dla samej Natalii. Natalii, która powiedziała też o więzi duchowej z Poświatowską, jeżeli chodzi o erotykę. No to teraz posłuchajmy samej poetki. Pod uśmiechniętym zielonym drzewem kasztana, w niskiej, przystrzyżonej czuprynie traw, w niezdarnych, polatujących na szybie skrzydłach pszczoły, tam wszędzie mieszka miłość, która jest treścią mojego szczupłego ciała. Obwieszona śpiewnymi pocałunkami, pobrzękuje w dzwonki deszczu. Jestem sobą, od stóp do włosów cienkich. I gdy myślę o tobie, to tak, jakbym w dłoni zaciskała motyla. Trzepiesz skrzydłami moich złotych nadziei. Więc czekam na twoje usta, a czas przyczajony poza mną do skoku. Przy płaszczy, przy łapy, w wąsach trzyma wątłość było. Dzisiejszy dzień. Ze mną Aleksander Wierny, pomysłodawca, siła sprawcza, mózg całego przedsięwzięcia. Nad nami jest taki mural z wieżą Babel. Czy to oznacza pomieszanie języków symboliczne w czasie tego koncertu? Ta wieża nawiązuje do trochę do innej wieży, która jest w pobliżu tego muralu. No, to namalował taki bardzo znany malarz z Częstochowy, on się nazywa Tomasz Sętowski. No i rzeczywiście to też jest pomieszanie języków, trochę jak w naszym jutrzejszym koncercie. James Morton powiedział, że to jedno z tych wydarzeń, które po prostu jutro się wydarzy. Można próbować, można z wokalistami pracować, ale to jest otwarta forma zupełnie i struktura. Tak miało być, prawda? Dokładnie tak miało być. Chcieliśmy przełamać stereotyp poświatowski jako takiej poetki dla trochę rozemocjonowanych licealistek, a to się udaje tylko wtedy zrobić, kiedy połączą się różne sposoby myślenia, często bardzo odległe, różne wrażliwości, różne sposoby widzenia sztuki, literatury, muzyki. O tym, że będzie wspaniale muzycznie, mówimy w Trójce od dłuższego czasu, ale to nie jest koncert, to jest widowisko. Co się za tym kryje? Za tym się kryją wizualizacje. To jest wszystko powiązane z życiorysem Poświatowskiej, bo poprzez jej wiersze, poprzez jej poezję też trochę o niej samej chcieliśmy opowiedzieć, przedstawić jej no, dość niebanalny życiorys i to będziemy się starali osiągnąć nie tylko za pomocą muzyki, ale też za pomocą tancerzy na szarfach, specjalnej aranżacji sceny, specjalnym efektom wizualnym. Chodzi o to, żeby przemówić do wszystkich zmysłów, nie tylko do uszu. Zapraszamy w takim razie wszystkich jutro na Plac Biegańskiego. I co, mamy trzymać kciuki za to, żeby pogoda była taka jak w tej chwili? Zdecydowanie pogoda, na szczęście pogoda to jest w tej chwili nasz jedyny problem. I mamy nadzieję, że jutro o 19, kiedy rozpoczniemy ten koncert, te koncerty, bo tam będą jeszcze supporty, pogoda nas oszczędzi, nie będzie burzy. Zapraszamy wszystkich. Plac Biegańskiego jest w samym środku Częstochowy. Nie ma biletów, pomieścimy się wszyscy. A my w Trójce mamy nadzieję za czas jakiś retransmitować najpiękniejsze fragmenty jutrzejszego koncertu. Aleksander Wierny, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mezcal Player. Tak pięknie kończy się najnowszy album grupy Morcheeba. Myślę, że gdyby poukładały się inaczej losy płyty i koncertu, chętnie przyjęliby zaproszenie do wystąpienia jutro w Częstochowie na koncercie Puls, na który zapraszamy na Plac Biegańskiego o 19:00. Zofia Kruszewska, Bartosz Kil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Majorka od lat przyciąga wędrowców i kolarzy. Na tej hiszpańskiej wyspie zameldują się również laureaci naszej 48. akcji rowerowej. Kto ma szansę? Wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Trzeba tylko urządzić wycieczkę kolarską i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o wynikach konkursu. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy już teraz na wasze prace. A jeśli ktoś zastanawia się, dokąd pojechać na wycieczkę, Grażyna Roska ułatwi zadanie. Tym razem proponuję mało znane tereny województwa lubelskiego, część północno-zachodnia. To tak bliżej nad Wieprzem, między Kośminem a Żyżynem. Miejscowości na pewno w wymowie trudne dla obcokrajowców, ale tereny na pewno warte odwiedzenia. To są tereny typowo rolnicze, gdzie zachowało się wiele pamiątek po dawnych rzemieślnikach. Tu na pewno warto wspomnieć o tradycjach tkackich we wsi Żerć, Borysów i Bałtów. Wytyczono tutaj wiele szlaków rowerowych, również takie związane z gniazdującymi, przebywającymi tu w Dolinie Wieprza ptakami. Jest również szlak ornitologiczny, ale i typowo rowerowe szlaki, które pozwalają dotrzeć właśnie nad rzekę. To oczywiście w porze suchej, dlatego że Wieprz pięknie meandruje tutaj i jest bardzo wiele starorzeczy, dlatego warto mieć dobry rower. No a również istnieje możliwość skrócenia tej trasy, dlatego że tych szlaków jest tutaj kilka i pozwalają w razie niepogody na trasę łatwiejszą. Ciekawe również obiekty przyrodnicze. Tu mowa o rezerwacie Piskory, gdzie jest wiele ptactwa gniazdującego tutaj i są miejsca lęgowe, także warto wziąć lornetkę, żeby właśnie można było podglądać te ptaki. A jeśli chodzi o zabytki architektury, to mamy kościół w Baranowie, to jest właśnie wieś gminna i po terenie tej gminy ten szlak przebiega. Ale również stary wiatrak w Woli Czołnowskiej, w Żarzynie również kościół, kaplice i w Kośminie dworek, w którym ma siedzibę lokalna grupa działania, która między innymi zajmuje się wytyczaniem szlaków i udostępnianiem tych terenów dla turystów, ale dworek jest znany z tego, że tutaj w 1889 roku urodziła się Zofia Kossak, później Szczucka, pisarka ze znanej rodziny Kossaków. Także warto polecić tę trasę nawet na dłuższe wypady, dlatego że są również miejsca, gdzie można przenocować, gospodarstwa agroturystyczne. Także zapraszamy, nikt na pewno nie będzie się nudził. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Zoll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgarnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na Samsung Galaxy S7. Ekran Quad HD. 32 giga za 1599. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl.